and it's gold to have and to hold. The one thing in life I lost, if I knew then what I know now, we would never have drifted apart. If I had only taken your dreams and made them part of mine, if I knew then what I know now. Ba do dee boo be doo boom dee yo boo be boom dee boo boom dee boo sha boo we sha sa be dee boo be doo ba ba ba ba doo be doo ba sa we doo be doo dee boo doo be doo be doo be be dee boo be be doo boom dee ba doo boom dee ah sa you be doo ba sa boo ba doo dee boo ba dee boo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be doo be ba ba doo boom dee yo. So we be do be do le bo bum da ba do be bo de bum da. See le be do le we bo be do ba we bo be do be bum de ba. Ba we bo be do ya bum do bum de o. If I knew then what I know now, if I knew then you'd be here now. I'd trade the world and its gold to have and to hold. The one thing in life I lost, if I knew then what I know now, we would never have drifted apart. If I had only taken your dreams and made them part of mine, if I knew then what I know now, if I knew then what I know now. Oho, räväkkä startti. Tervetuloa Underground Huminan pariin. Ja sehän oli Sarah Vaughan and Her Trio, joka meille esiintyi starteriksi. Ja If I Knew Then What I Know Now oli kappaleen nimi. Ja pidemmittä puheitta, lisää musiikkia. Seuraavaksi voisimmekin kuunnella vaikkapa Kings of Wallia livenä Lepakossa. 94 ja Skies Are Open. Alright! Joopa joo. Se oli Boards of Canada niminen yhtye ja Six to Ten biisi. Sehän kuulosti ihan Matti Nykäseltä toi Six to Ten jotenkin. Kieltämättä, ainakin sinä sait sen kuulostamaan. Kyllä, kyllä. Meissä jokaisessa on pieni nykänen kaiketikin. On. Joo. Joo, ja se oli tota, mikähän levy se nyt oliko? Music has the right to children. Noniin. Siinä oli se. Mitäs seuraavaksi? Seuraavaksi meille esiintyy Funkadelic. Jaha, jaha. Pitkästäpä aikaa. Joo, ja ne kyselee, että no. Who says funk band can play rock? Okei. Okay. Joo, sehän menee jotakuinkin näin. Who says fast band can't play dance music? Who says rock band? I'll come running to tie your shoe. I'll come running to tie your shoe. I'll come running to tie your shoe. I'll come running to tie your shoe. Sinne meni tunteilemaan Brian Eno, Another Green World-levyltään 6. kappale, I'll Come Running. Juoksu jalkaa saapuu mielestään. Niin. Joo. Joo. No mutta, minä jonkin aikaa pohdittuani, niin että kumman biisin laitan Funkadelicilta, niin totesin, että minähän saatan ne molemmat. Nonni. Ja nyt menemmekin siihen Live Funkadelicin pariin, ja biisi on Cosmic Slop. No niin, se on hieno biisi. Niin on, niin. We'll be right back. des sorciers qui invoquent les jets dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Ils scrutent le zénith. Passage de cet appareil. Ces créatures n'ont dénué de raison. Ces papous attendent de dénuer l'avarie de Viscount, celle du comète. Et comme leur totem n'a jamais pu abattre à leurs pieds, Boeing, ni même des C4. Ils rêvent de hijacks et d'accidents d'oiseaux. Ces naufrageurs naïfs. Sais-tu, es-tu resté? Au hasard des courants, as-tu déjà touché ces lumineux coraux des côtes guinéennes? Où s'agitent en vain ces sorciers indigènes qui espèrent encore en des avions brisés? Rien à perdre, ni Dieu en qui croire, afin qu'il me rende mes amours dérisoires. Moi, comme eux, j'ai prié les cargos de la nuit. We'll be right back. Jees, jees. Sergei Gainsbourg. Siinä. Siinä se oli, joo. Kyllä, kyllä. Se oli hyvä biisi. Näin on. Ei aina tule sitä Jdeen biisiä, mikä yleensä soitetaan kyseiseltä herralta. No se on hän ja sitten kuka se mamma niin, siinä vielä. Se. Joo. Muidenkin mukana. Joo, joku muikkeli siinä oli, mutta tämä oli siis tosiaan Karko Kulte kappale Histoire de Melody Nelson-levyltä ja se taidettiin tuo Melody Nelson mainitakin tuossa jossain kohtaa. Joo, mutta se siitä kappaleesta ja seuraavaa tulille, mikäs tällä kertaa? Tämä on nyt hirveästi taas tätä romu. No niinpä niin. Joo, kuunnellaan vähän räppiä. Jaha, jaha. M.O.B. ja Welcome to the Sucker Free on kappaleen nimi. Se menee näin. Told you that it's that soldier from San Francisco, California. All up on you like ammonia. And it's that sickness you might get. Just fucking with the sucker free. Trust me, we got thickness from the bitches to the riches. And these suckers on my hit list with my crimey right behind me. And every time we got to split this. If you snitch, you got to go. If you didn't, now you know. It's young and dough about the flow. On how we rob the slickest store. I run up in that motherfucker fast. Pointing my pistol, snatch the cash. If you move, I smoke your ass. And if you scream, I choke your ass. You dummy, I just broke your ass. Then I dash, take on my mask. Back to the rock, the underspot. Add this with my stash, flash. A young black bro just robbed the liquor store in San Francisco with a pistol. And we didn't get no info. And I know, you better say no. Cause if you tellin', there'll be more news at 11. That it's been another killing in my city. Welcome to the sucker free, nigga, don't fuck with me. I know a gang of niggas, let us shoot them up with me. Welcome to the sucker free, nigga, don't fuck with me. Sucker free, nigga, don't fuck with me. I know a gang of niggas that I shoot 'em up with me. Welcome to the sucker free, nigga, don't fuck with me. I know a gang of niggas that I shoot 'em up with me. So I'll be flipping a script and snags a trip. Running a nip to check my grip. Breaking them down and rolling them up, not giving a fuck about you punks. We know the real is true, but what are you? Maybe just another fool and slipped in the game and broke the rules. Got niggas ready to buck at you. What's up with you, silly motherfuckers? Backstabbing busters, player hating suckers. I got to rush, reach out and touch your ass. And I'ma do the job right so I won't need no fucking mask. Should've been invisible, cause niggas still can't see me, ho. Really though, and that's for sure, having a major cash flow. Smoking a gang at his endo, fucking with my real folks. Bitch, this is Frisco, so what you doing? Soft shoeing, trying to ruin what I'm pursuing. Flowing, making fatty tracks, having niggas hoes up on their back. Going off that Thunderbird gin and juice, MD-2020 and that cognac. And about them blunts, fuck fading them. It's got to be Canadian, taking them to the face and shit. That's a legit proper kid, if I thought you knew it. Fluid gone and do it to try this new shit to get your crew in. And that's what's up with me. Niggas can't fuck with me. And welcome to the sucker free when niggas will shoot it welcome up. Welcome to the sucker free. Nigga, don't fuck with me. I know a gang of niggas that'll shoot them up with me. Welcome to the sucker free. Nigga, don't fuck with me. I know a gang of niggas that'll shoot them up with me. Welcome to the sucker free. Nigga, don't fuck with me. I know a gang of niggas that'll shoot them up with me. Welcome to the sucker free. Nigga, don't fuck with me. I know a gang of niggas that'll shoot them up. We'll see, I broke in a house to take some scratch. Ski mask down and dressed in black. Turn out the lights, I come from the back. I pull out my gag and Mr. Jack and busted his lip with a pistol grip and knocked him out. Went upstairs, went to a safe and I took the stack. And plus his gat, I'm out of there. See, I don't care, I'm in the jack. And back to the turf like nothing happened. Post on the block with the rest of the pushers. Got my Tech 9 in the bushes. Duck a sucker, stay on my toe. Jump in the mob, go peel some hoes. Stop at the stove, get some drink and plus a blunt to roll the gang. Or should I get my strap and dress in black? A ski mask, pull a jack. It's that nigga that's young and black. Dank weave in the rap, spitting them facts. We smoking the fat, the two rock. Max, I got your back. Leaving the corner, now hold my gat. And it's like that, we pulling your cap. Thinking that you can get with this. See, I don't think it's worth the risk. And we can do this like some players and get into some gangster shit. Watch your back and don't get jacked. It's 96, we carry gats. And getting with these fine hoes and doing it in the 9-0s. This game is played, this money's made. Leave the house before they raid. Shake the dice, drop the fade. Buy the tape and we get paid. Don't fuck with me. I know a gang of niggas that'll shoot them up with me. Welcome to the sucker free, nigga. Don't fuck with me. I know a gang of niggas that'll shoot them up with me. Welcome to the sucker free, nigga. Don't fuck with me. I know a gang of niggas. I saw the sea freeze, but it said nothing about the birds and the bees. They were swarming round my head. You'll be better off dead, but I ain't going down like that. I ain't going down like that. 'Cause I'm better than him. I know where I've been. You know where I'm coming from. And I lie, it's a sin. But don't we all sin? Se oli The Coral ja I Remember When. Ja nimeä, muuten yhtyeen nimeä kantavalta levyltä. Joo, toinen kappale, jos vielä kiinnostaa tietää moinen. Julkaistu vuonna 2002. Okay. No niin, tarviiko sitä muuta tietää? Ei. Hyvä biisi oli ja sit seuraava kehi. Joo. Joo. Menemme kauas Joensuuhun. Joensuuhun. Ja vuosi on 04. Jaha. Ja kyseessä on demo nauhoite orkesterilta nimeltään Common Voice. No niin. Ja muistatko biisi, onko merkitty? Se on se johonkin. Täällä kirjanpidosta löytyy. Ja biisin nimi on That Ain't Right. Ja menee näin. No niin. Never knew, ain't it but I'm a creed and hate. The Future Sound of London, Lifeforms remixis levyltään, viides kappale, Lifeforms Path 5. Mm-hmm. Jep, sellaisia elämänmuotoja tulevaisuuden Lontoossa. Olisi aika mielenkiintoinen mesto, niin kun miettii tuo ääni, niin mulle tuli ihan erilaisia visuaalisia mielikuvia tuosta, mutta millaisia visuaalisia mielikuvia seuraava kappale meissä voisi herättää? No ehkä jonkunlaisia. Jaha. Riippuu tulkitsijasta. No niin, tietysti. Mutta seuraavaksi meille esiintyy Inner Light Orchestra kappaleellaan Boogie Night. No niin, boogia. Joo. We'll be right back.

Time is done. The sun has come. Jep, jep, jep, jep. Sinne hävis DJ Shadow. Hei, hei. Hei, hei. The Private Press-levyltään Blood on the Motorway. Veristä meininkiä ollut moottoritiellä näköjään. Aina välillä. Kyllä, kyllä. Pitää olla tarkkana siellä kulkiessaan. Niin tai. Joo. Mitäs me seuraavaksi soitamme? Hieman jazz-musiikkia. Siitä vastaa Umo Jazz Orkestra, joka tulkitsee Miles Davisin kipaleen All Blues. No jee. Menee näin. Emana. Emulu. Akasuba. Omo tan tan fula. Amagumbi. Mensaza shusi. Tonse fi. Grandeta gulingue Mun sansa chance Mun sansa chance Danza fete Thank you. Nonni. Jep, jep, kevyesti. Keskellä päivää meille esiintyi Hawkwind. Jep, kyllä vaan. Ja, mitähän siitä? Ja. Space is Deep oli tuo biisin nimi Space Ritual-levyltä. Se joo, hyvä levy. Kyllä, kyllä. Ja hemmetin hyvä biisikin oli vielä. No mutta Hawkwind on Hawkwind ja seuraava ei ole Hawkwind. Ei ole, vaan se on Randy MC. No niin. Ja Down with the King on kipale. Se menee näin. Suckers, Mac and Mike and making men of them. Tears and fears for my peers, they risen. You think that it is, if not it isn't. Race for the border, my daughter could beat her banging out. Jeeps rocking beats in the streets and it's time for hanging out. Gather or rather for my circle around out loud. Just cause brothers or others could never ever rock a crowd. Is it because he's running off with the mouth? Or was he really clearly trying to play a nigga out? Nope, shut him down, the king with the crown. Cause all you wanna be is Dickie Down. A friend of mine asked me to say some MC rhyme, so I said this rhyme I'm about to say. The rhyme was Mecca and then it went this way. Recollect a Mecca mic check on a windmill skill, Mac the stats wearing Godfather hats. It's okay to parlay the forte better. Tell her my nigga need a sweater tougher than leather. Swing another Rodney King thing and I wreck, but just like the white one I get no respect. Money stay awake cause the other niggas are fake. From Hollis to the Beacon, know your dumb ass is leaking. CL and Run DMC, so rush it. Big time way before Hammer got to touch it. Remember the faces in all types of places. Look, ma, no shoelaces. And I'm down with the king. You wanna be down with the king. You wanna be down with the king. You wanna be down with the king. You wanna be, you wanna be, you wanna be. Check it. I'm taking a tour. Check it, sucker MCs could never swing with D, because of all the things that I bring with me. Only G.O.D. could be a king to me, and D-O-D-B in me than the king I be. The microphone is granted when it's handed to me. I was planted on this planet and I plan to MC. The MC fiends only seem to agree that I rock of the world and the society. I rage us on the stages with a tune of verse. I give praises from these pages to the universe. My voice is raw, my lyrics is law. I keep it hardcore like you never saw. You wanna be, you wanna be. To be. I went to John Jay University, and since kindergarten I acquired the knowledge, and after 12th grade I went straight to college. Down with the kings on the mic, a full swinger, the P to the R, not an R&B singer, the R to the UNDMC, and the fly human beings, tonight I hold the key. Flowing with the funk track, hear the soul brother Black, pick up the bass, better yet through the space. So let me put my big black Twinkie on into the early morning, had the skins yawning. Mecca, yo, you want the Mecca, yo, I make a funky beat so we can blow, check it out. Deep rocks, the boot knock, put you in a headlock, and now all the yada yada flock, cause I'm down with the kings. At 5:29 a.m., the gadget turned the pre-dawn sky as bright as the sun as the first atomic mushroom cloud rose above the horizon. laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Nonni, se oli Nitin Savnev. No on nimellä kyllä taas paiskeltu. Beyond Skin nimiseltä levyltä samanniminen kappale. Näin. Minä kuulin. Kuulit? Joo. Kas vain. Sinä näit. Joo. Näinpä näin. All right. Niin. Nyt alkaa vuosi olemaan kallistunut jo siihen malliin, että eiköhän lähetä joululaululla. No perkki. Joo. Eläkeläiset vastaa niin, siitä tietysti. Ja joo. Se on pahvinen joulu. No niinpä. Taas jyrää päälle ihme joka vuotinen. Jo luulin sitä juhlivani alla multien. Vaan hyvät litkut elimistön jatkoajalle raahasivat. Vielä jaksan Tapanin tansseihin. Aimo päässään tonttulakki pukkitenun hajuinen. Ritu muori polvellansa nauraa tontuille. On pukin pirtti pahvinen ja täynnä rojua. Ja tontut lisää kantaa suoraan joulun. Savikiekkon armuinen täyttää tuvan humpalla. Rammaria tontut veivaa kolmivuorossa. Rosolli ja lohi puuttuu täällä pöydästä. Ja kuusen koristeina välkkyy juopon kyyneleitä. Pois on ona, marappena, hauska Kristian. Illu löysi Jehovan ja muisti kortilla. On siinä lumi, ukko ja varpunen oksalla. Toivotti Herran siunausta, pelotteli hornalla. Savikiekkon armuinen täyttää tuvan humpalla. Rammaria tontut veivaa kolmivuorossa. Rosolli ja lohi puuttuu täällä pöydästä. Ja kuusen koristeina välkkyy juopon kyyneleitä. Sensational内容で世界各国で大きな話題を呼んだ。 Näin. Se oli Porcupine Tree ja Light Bulb Sun Special Edition -levyltään Tinto Brass. Ja se oli live at Southampton University. Että siellä on ollut semmoista opiskelumeininkiä. Kyllä mä tollasessa yliopistossa viihtyisin, missä Porcupine Tree kävisi soittelemassa. Niinpä. Joo. Joo. Mä viihtyisin semmoisessa, missä kävisi soittaa Hatebreedi. Ainakin tämän. Tältä ajalta alkupää oli parasta. Niin kuin niin monella muullakin päällä. Totta. Mutta joo, Empty Promises. Jaha. Seuraava kappale. Alkaapa hyvää. näin. Tom Tom Club, samannimiseltä levyltään. Kappale on, on, on, on. Ja 3 pistettä, remix. No niin, se siitä, remixistä. 3 pisteen remix. 3 pisteen remix, kyllä vain. Semmonen. mutta. Hei. Niin. Joo, niin. Se olisi 30 minuuttia. Kyllä vaan, käytetään sitä hyväksemme ja soitetaan musiikkia. Mikäs seuraavaksi? Seuraavaksi meille esiintyy Tuiran Miliisit. Jaha. Kappaleella Poikani nimi on Paavo. Voi voi. Poikani nimi on Paavo, äitinsä isän mukaan. Minun nimeni on katuun sotkettu. Se mikä alkoi silloin, mitä halusin eläissäin, sitä on nyt kossuun unohdettu. Elämä voi joskus totutensa paljastaa ja karvasti miestä opettaa. Ja niin se kävi nytkin, niin se aika vietiin pois. Ehkä olisi parempi lopettaa, kun hänen äitinsä vei Paavon pois. Minä jäin yksin asuntoon. Tiesinhän minä kyllä, että niin on parempi. Mutta silti kauhea ikävä on. Paavo asuu nyt Lintulassa, saan käydä häntä tapaamassa. Hän täyttää ensi syksynä 7. Kun hän menee kouluun, minä hukun Ouluun. Minä en pääse häntä saattamaan. Vielä viime vuonna Paavon kanssa leikittiin. Joen rannalla palloa potkien. Mihin hukkasin sen, milloin virheen viimeisen tein? Sitä mietin nyt keskellä tuoppien. Kun hänen äitinsä vei Paavon pois. Minä jäin yksin asuntoon. Tiesin hän minä kyllä, että niin on parempi. Mutta silti kauhea ikävä on. Paavo asuu nyt Lintulassa. Saan käydä häntä tapaamassa. Hän täyttää ensi syksynä 7. Kun hän menee kouluun, minä hukun Ouluun. Minä en pääse häntä saattamaan. Paavo asuu nyt Lintulassa, saan käydä häntä tapaamassa. Hän täyttää ensi syksyä 7. Kun hän menee kouluun, minä hukun Ouluun. Oh, my patience, try pink carnations, red roses and yellow daffodils. Don't forget the flowers someday, I know you will. Displays of affection and all good intentions, why don't you just send me the bill? Don't forget the flowers someday, I know you will. Lately you've been taking me way too seriously. Ooh, ooh, ooh. I can't ever explain why I don't feel your pain. I'm not over you. Don't forget the flowers someday, I hope I do. Try my patience, try pink carnations, red roses and yellow daffodils. Don't forget the flowers someday, I know I will. Don't forget the flowers someday, I know I will. Wilco, Been There, Disc 1-levyltä, joo, ja Forget the Flowers oli biisin nimi. Ja kohtahan ne rehut voi unohtaa, kun tulee loska, paska ja talvi, mm-hmm. Mutta ei tule vielä. Vielä tulee musiikkia, joten mitä? Joo. Joo, mutta mitä? Kate Bushia ajattelin soittaa. Katos perkelettä. Joo, Blow Away on kipaleen nimi. Selvä. For Bill on muuten suluissa siinä perässä vielä. No niin. Mut se menee näin. Me back there, please don't bump me, don't bump me, I won't. policeman. Näin, The Meditations ja No Peace. Se oli Lee Perryn muistolle. Mies joka nyt on rauhassa. Kyllä, erittäin rauhassa on Miekkonen, koska menehtyi, mutta olihan miehellä jo ikääkin. Näin, yksi loistava musiikin tekijä siis vähemmän tässä maailmassa. Juu. Mutta hieno kappale oli ja ilolla soitin. Joo. Myöhemminkin tulee lisää joskus, mutta en sano koskaan. Mikäs seuraava kappale? Onkin muuten, sä oot viime viikolla vissiin Upsettersia. Jaha. Olet myös niin. Kyseinen herra. Silloin se oli vielä hengissä. Kyllä, niin. Joo. Aina. Mut joo, ei siinä mitään. Seuraavaksi. Nämäkin pääsääntöisesti on hengissä käsittääkseni, koska seuraavaksi puhumme ruokailutottumuksista. Siitä vastaan Sleepy Sleepers-kappaleella on se lanttuva. No niin. Annapa päivään muille, annapa päivään. Minä en ole mikään pukki! Minä olen tavallinen ihminen! Minä olen syönyt lanttuva! Se on minun herkkuva! Minä olen syönyt lanttuva! Se on meidän herkkuva, lanttuva, kaaliva. Se on Amerikan herkkuva, kun saa syödä lanttuvan. Lanttuva, kaaliva, Amerikan herkkuva. Me on syönyt vellivä. Se on meidän herkkuva, vellivä, käyttävä. Se on Amerikan herkkuva, me on juonut maitava. Se on meidän herkkuva, maitava, mehuva. Se on Amerikan herkkuva, kun saa syödä lanttuvan. Maitava! Lanttuva, Amerikan herkkuva, minun juonut maitava, se on minun herkkuva, näkyvä, villivä, se on Amerikan herkkuva, lanttuva! Se on minun herkkuva, syltyvä, kinkkuva. Se on Amerikan herkkuva, kun saa syödä syltyvä. Syltyvä, kinkkuva, Amerikan herkkuva. Minä on syönyt läskivä, se on minun herkkuva. Läskivä, nousiva, Amerikan herkkuva. Pulla on suttuva, lihapulliva, päälle hivautta herppivä. En oo maistanut reippivä, enkä Amerikan meloniva. Syönyvä, pulla on suttuva. Lanttuva, kaaliva, vellivä, keittävä, sillivä, lantuopiva, maitava, meuva, sillivä, keikkuva, muusiva, Amerikan herkkuva. Lanttuva, kaaliva, vellivä, keittävä, sillivä, lantuopiva, maitava, meuva, sillivä, keikkuva, muusiva. En oo syönyt banaaniva, harvoin meil on edellyvä. En oo myöskään juureksiva, siit ois mustiin pureksiva. Onks ne Amerikan herkkuva? Banaaniva, reippivä, ampuva, luumuva. on se Afrikan herkkuva. Pinaat ja kasvaren liiva, nehän onkin sienivä. Minä on syöty jätkivä, päälle majoneesiva. Joskus kansin oppiva, se on sellaista herkkuva. Afrikan herkkuva! Sehän oli Van Halen vuodelta. Yksi haile. Yksi haile. Suomennettuna. Kyllä, kyllä. Joo, vuodelta 1981 Fire Warning-levyltään Push Come to Shove. Joo, sillä lailla. Okei, en ole kyllä arvannut, että se oli niin. Yksi haileen. Näin on, koska en soittanut Panamaa ja mitäs nyt olikaan ne tunnetuimmat 1984 tai jotain. Joo, mutta kun rupeaa miettimään, mä muistan yhdenkään Van Halenin biisin nimeä. Mutta... Jump no, ja jump. Panama. Joo, siinäpä ne, mitä yleensä muut radiot soittaa. No, me ei olla muu radio. Ei ollakaan, ei meillä ole lehmiäkään. Niinpä. No niin. Me on vaan kilejä. Kilejä, kilipäitä. Joo. Joo. Mutta hei, aika rupeaa olemaan kortilla, niin tota, kuunnellaanpas hieman reippaampaa musiikkia tähän näin nyt vielä. Siitä vastaa Gamma Bomb-niminen bändi kappaleellaan Global Warning. Mankind lacked and nature went through our mills. We have said we brought this upon ourselves. Pollution made the ice get melt. We plundered forests for our need. We were in a war, we fueled our greed. Looking out for the human race. Poison sea and cluttered space with acid rain. Fuck the sky. Land engulfed in the rising tide. No heat bank to the global warning. The end result is global warming. Summer gets hotter every year. 50 more, no tigers here. Houses slipping into the sea. Millions sinking in poverty. We drilled the mines before we're born. Turned our trees into sacks of corn. Bag butts all across the ground. No trees for hugging now. We're acid rain, fall from the sky. Land engulfed in the rising tide. No heat bank to the global warning. The end result is global warming. No mutta näin. Kyllä. Siinä oli Agnostic Front kappaleellaan Frustration. Ja. Siltä kuulostikin. Ja ohjelma aika turhautuneesti loppuu ihan tuota pikaa, joten ei ole enää paljon aikaa soitella biisejä. Laitapas illa viimeinen joku tempoinen kappale. Kyllä, illan viimeinen tempoinen kappale on Kolmas nainen tällä kertaa. Dekrekedekvek on biisin nimi, että siitä sitten vaan tavailemaan. Olkapa hyvät ja ensi viikolla jatketaan, ihmetellään. Moi. Tehdään näin. Jees. Heipä. Moi. Dek. Last night.